สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราไปที่สายของคุณบอลครับมาต่อเนื่องกันกับพิธีกรรมที่2ฮะล่าสุดตอนนี้ตีหนึ่งกับอีกประมาณ59นาทีหูรบกวนเวลาคุณบอลมากๆสวัสดีคุณบอล สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ โหคุณบอลครับรบกวนเช้าแล้วมั้งที่นู่นน่ะ ครับผมรู้สึกผิดมากเลยครับ เฮ้ยไม่ต้องผิดผมนี่รู้สึกเกรงใจมากกว่าคุณบอลแบบโหวันนี้เราแบบปวดหัววุ่นมากนะแต่ผลสุดท้ายติดต่อกันได้คุณบอลเดี๋ยวถามก่อนวันนี้นอน วุ่นทั้งรายการเลยครับ ไม่เป็นไร จริงๆนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดให้แบบผมมารู้สึกเกรงใจมากกว่าคุณบอลเดี๋ยวผมถามก่อนที่นู่นเนี่ยจะเช้าแล้วถูกไหม ใช่ครับ แล้ววันนี้นอนเต็มที่หรือยัง เรื่องนอนกับบ้านที่หลังก็ได้คร ับ เป็นห่วงขอบคุณมากนะคุณบอลนะแล้วก็หลายคนแบบหูรอฟังเรื่องของคุณบอลเยอะมาก ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทั้งทีมงานขอบคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะครับ นะตอนนี้คุณบอลอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะ ใช่ครับต้องออกตัวก่อนนะครับที่พอดีวันนี้ที่ญี่ปุ่นฝนตกหนักผมตากฝนมาตอนหัวค่ำมันยังปกติอยู่ครับแต่พอเริ่มดึกเสียงมันเริ่มไปวันนี้อาจจะเสียงแอบแผดหน่อยครับ อุ้ยขอบคุณมากดูแลรักษาสุขภาพด้วยแต่ตอนนี้เสียงคุณบอลโอเคอยู ่ขอบคุณมากครับ นะครับมาคุณบอลครับเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรกันเยอะเกรงใจดึกละเรื่องของพิธีกรรมที่สอง ครับ ครับ ครับก่อนอื่นนะฮะก่อนเข้าเรื่องต้องขอนอกเรื่องเหมือนเดิมนิดนึงนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ให้โอกาสผมแล้วก็ฟังเรื่องผมติดตามเรื่องผมมาโดยตลอดนะครับผมเล่ามาถึงวันนี้ได้ครับผมก็มาจากการเล่าเรื่องแรกครั้งแรกเหมือนกันนะครับพี่แจ๊ ค ผมอยากให้คนอื่นๆที่โทรมาเล่าครั้งแรกได้โอกาสจากท่านผู้ฟังแบบเดียวกับที่ผมเคยได้แล้วผมก็เชื่อว่ายังมีคนที่เล่าประสบอยากโทรมาเล่าประสบการณ ์ หลายๆคนที่อยากโทรมาครั้งแรกนะครับเขาก็น่าจะได้โอกาสแบบเดียวกับผมในครั้งนั้นเหมือนกันนะครับ เนาะเราต้องให้โอกาสกัน ใช่ครับ นะครับคุณบอลฮะลุยกันเลยเราพิธีกรรมที่สอง ครับผมดูกันต่อก็คือเรื่องราวต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละลัทธิแต่ละศาสนานะครับพี่แจ็ ค เพราะฉะนั้นผมขอความกรุณาเลยว่าอย่าแสดงความคิดเห็นด้วยความเปรี้ยวกราดหรือไม่เชิญแบบศาสนาเปรียบเทียบครับขอให้ฟังเป็นในแนวของความบันเทิงแล้วก็มันเป็นแนวแบบที่แจ็คเคยเล่าให้ฟังทุกครั้งนะครับ คร ับผมก็ขอย้อนความเล็กๆนิดเดียวเองคือในพิธีกรรมที่หนึ่งครับพี่เจกับพี่อดุล นะครับต้องไปที่โกกาตาแล้วก็ไปเอาอัญมณีที่หายากครับแล้วระหว่างนั้นนะต้องมีเรื่องราวที่ให้ต้องไปพัวพันกับพิธีกรรมที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามมาทั้งที่โรงแรมแล้วก็ที่สนามบิน คร ับผมแต่ก็ยังทำให้สามารถให้ทั้งพี่เจแล้วก็พี่อดุลเนี่ยกลับมาไทยได้แล้วผมก็จบไปตรงนั้นครับผมทีนี้วันนี้ก็จะมาต่อครับพี่แจ๊คก็คือณวันที่พี่เจกลับมาเมืองไทยอะครับเขาก็ให้ผมนะครับกลับไปรับเขาที่สนามบินดอนเมืองพอไปถึงสนามบินดอนเมืองครับพี่อดุลเนี่ยก็แยกตัวไป คร ับผมแล้วก็พี่เจกับผมเนี่ยก็ไปแวะกันที่ออฟฟิศอยู่ที่ตึกเจอรี่เทรดที่แถวสุรวงศ์นะครับเพื่อที่จะทำการเคลียร์ของเคลียร์สต็อกอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นสักพักนึงก็จะกลับบ้านกันก็บ้านของพี่เจครับอยู่ที่ดอนเมืองครับพี่แจ๊คทีนี้ระยะทางจากแถวสุรวงศ์เนี่ยไปดอนขอโทษบ้านพี่เจอยู่ดาวคะน้ อง ครับผม คร ับผมมันจะต้องผ่านถนนเจริญกรุงแล้วเราก็จะแวะผ่านร้านอาหารประจำที่แถวแยกบุคโลไม่รู้พี่แจ๊คเคยเป็นไหมที่แบบเวลาไปต่างประเทศนานๆกลับมาถึงเมืองไทยเราอยากกินแล้วอะไรที่มันรสชาติจัด ๆเป็นนะ อยากกินแบบอะไรที่มันกะเพราอะไรที่มันเผ็ดๆอะไรพวกเนี้ยเป็น ใช่ครับแล้วพี่เจก็เป็นเหมือนกันก็เลยแบบมันพี่เจก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปกินอะไรที่แยกบุคโลกันเนาะผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปนะครับก็ใช้ขนมเจริญกรุงครับไปทีนี้พอผมออกรถจากตัวตึกเจอรี่เทรดไปนะครับแล้วก็เข้าเส้นถนนเจริญกรุงนะครับ พอเข้ามาถนนได้ไม่นานนะฮะอยู่ๆระหว่างที่ผมขับรถครับพี่แจ๊คอยู่ๆมันเหมือนแบบเป็นไฟรถที่ปิดประตูไม่สนิทมันจะมีไฟขึ้นที่คอนโซลหน้าครับมันติดผมก็เอ๊ะงงว่าปกติขับรถเนี่ยซึ่งมันไม่เคยมีเหตุการณ์ที่อยู่ดีขับแล้วไฟมันติดขึ้นมาว่าปิดประตูไม่สนิทอะครับผมก็เลยจอดผมก็จอดแล้วผมก็เลยลงไปดูที่ท้ายรถจังหวะที่ผมลงไปดูที่ท้ายรถแล้วก็ดูทั้งประตูรอบๆครับปรากฏว่ากระโปรงท้ายอะครับมันเปิดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่คือรถมันปิดสนิทมาแต่แรกแล้วรถอยู่ดีๆกระโปรงท้ายมันเปิดได้ยังไง คร ับ แล้วผมตอนนั้นผมก็ยังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วผมก็ปิดกระโปรงท้ายรถอะครับแล้วก็กลับมาที่ตำแหน่งที่ขับรถอะครับแล้วผมก็ปิดประตูฝั่งคนขับปึ้งจังหวะที่ผมปิดประตูฝั่งคนขับนะครับพี่เอเขาสะดุ้งเขาสะดุ้งโยงเลยนะครับเพราะพี่เจเขาหลับอยู่ตอนแรกนะครับเขาสะดุ้งขึ้นมาปั๊บแล้วเขาก็แบบหอบหายใจแล้วเขาก็หันมาถามผมว่าบอลใช่ไห ม เป็นบอลใช่ไห ม ผมก็งงพี่เจถามอะไรผมไม่เข้าใจแล้วพี่เจก็เลยมาดมที่ปกเสื้อผมคือผมเป็นคนที่มีน้ำหอมติดตัวตลอดเวลาเป็นกลิ่นประจำนะครับพอพี่เจเขาดมปั๊บเขาบอกกลิ่นบอลจริงๆด้วยผมก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่สนามบินแล้วนะพี่เจก็ดูแปลกๆไปตอนนี้ก็ดูแปลกๆอีกนะครับเพราะตอนนั้นพี่เจก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปกินอะไรแล้วนะกลับบ้านเลยกล ับ บ้านเลยเดี๋ยวไปกินอะไรที่บ้านไปหาอะไรกินที่บ้านนี่ครับ คร ับผมก็งงๆแต่ก็โอเคสงสัยพี่เจคงเหนื่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยเดี๋ยวไปที่บ้านไปทำอะไรกินกันก็ได้นะครับครับผมพอถึงบ้านนะครับพี่จัดที่บ้านพี่เจเขาจะมีแมวเลี้ยงเอาไว ้ หลายตัว 3-4 ตัวครับพอเปิดประตูบ้านออกมาเนี่ยแมวมันก็จะมาพันขาเหมือนกับมาคอเคลียที่ขาของพี่เจครับสักพักนึงระหว่างที่ผมกำลังขนของจากท้ายรถลงมากำลังจะช่วยกันคิ้วกระเป๋าเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับกดว่าอยู่ดีๆอ่ะพี่แมว3ตัวนะพี ่ กระโดดโย่งพร้อมกันแล้วครับกระโดดออกไปจากตัวพี่เจอ่ะครับ เหมือน ผมก็คิดว่าพี่เจอ่ะเตะแมวแล้วเขาก็ผมไม่เคยเห็นพี่เจเตะแมวอ่ะครับ คร ับ แล้วพอพี่เจเองก็ตกใจว่าทำไมแมวมันถึงเป็นอย่างนั้นคือพี่เจพี่จ๊ะเคยเห็นเวลาแมวมันแบบมันขู่สู้กันนะครับมันจะโก่งตัวอย่างเงี้ย ใช่ใช ่แล้วมันก็กระโดดออกไปแล้วมันก็โก่งตัวแบบขู่พี่เจครับ ครับ ซึ่งมันเป็นอาการที่ผิดปกติมากๆครับผมพี่เจก็เลยแบบเรียกชื่อแมวแบบเข้าบ้านเข้าบ้านกันอย่างเงี้ยปรากฏว่าแมวก็ไม่เข้าผมก็เลยไปอุ้มน้องแมวสาวเข้าบ้านปรากฏว่ามันกัดผมครับ กัดเลยอ่ะ ใช่ครับกัดที่มือเนี่ยครับผมก็เลยโอ้โหแมวสองมาตรฐานเนาะ คร ับ ทำไมกัดพี่เจที่คองเคลียร์ทำไมกับผมมันกัดอะไรนะคร ับ ผมก็เลยปล่อยแมวไว้อยู่หน้าบ้านแล้วก็ไม่สนใจมันอีกเลยแล้วก็กลับขึ้นไปนอนกันครับผมทีนี้เหตุการณ์ผ่านไปก็ขึ้นไปนอนที่ชั้นสองครับพี่แจ๊ ค ผมขออนุญาตเล่าห้องนอนของพี่เจก่อนห้องนอนพี่เจนะครับพอเปิดประตูเข้าไปมันจะเจอเตียง5 ฟุตอยู ่ ติดอยู่กับหน้าต่างหน้าต่างของพี่เจจะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนที่เป็นกระจกอะครับพี่แ จ๊ คแล้วก็ใต้เตียงของพี่เจเนี่ยสามารถดึงออกมาเหมือนกับเป็นทันเลื่อนเพื่อจะเอาที่นอนอีกอันหนึ่งได้ คร ับผมตัวพี่เจก็นอนบนเตียงส่วนตัวผมอะผมก็เลื่อนชั้นนั้นออกมาแล้วก็นอนอยู่ข้างล่างนะครับครับผมทีนี้จังหวะที่เจจะต้องปิดไฟโคมไฟมันมาอยู่ตรงฝั่งผมฝั่งโถเตียงฝั่งผมครับครับผมตอนนั้นผมหลับแล ้ วแต่พี่เจครับเขาพลิกตัวมาปิดไฟผมก็ระหว่างที่ผมหลับตาครับผมก็เห็นไฟมันปิดสักพักนึงแป๊บพี่เจก็เปิดไฟสักพักนึงก็แป๊บพี่เจก็ปิดไฟสักพักหนึ่งก็ปักอีกแล้วพี่เจก็เปิดไฟผมเห็นแบบนี้อยู่หลายรอบผมก็รู้สึกว่าทำไมมัน มันผิดปกติมาตั้งแต่แรกที่เจอพี่เจจนถึงตอนนี้แล้วผมคนระหว่างที่ผมคิดอยู่นะครับพี่แจ๊คผมรู้สึกเหมือนมันมีเงาตะคุ่มตะคุ่มตอนแรกผมนอนหลับตานะพี ่ แต่ผมรู้สึกมันเหมือนมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอ่ะเข้ามาหาผมผมก็เลยลองลืมตาดูว่ามันมีอะไรปรากฏว่าผมเห็นหน้าพี่เจครับอยู่ห่างจากหน้าผมไม่เกินคืบเลยฮะ จากที่นอนอยู่คนระดับชั้นกันอ่ะนะเหมือนเขาเอาหน้ามาจ่อเราอย่างนี ้ หรอ ใช่ครับเอาหน้ามาจ่อผมผมก็ตกใจพี่เจเป็นอะไรพี่เจทำอะไรผมก็ตกใจไงพี่เจเขาก็บอลใช่ไห ม บอลใช่ไหมแล้วเขาก็เขย่าผ ม ผมก็ใช่พี่ผมเองพี่เป็นอะไรผมงงแล้วพี่เจเขาก็แบบเขาก็ถอนหายใจแล้วเขาก็กระสับกระส่ายเนี่ยมันเหมือนแบบตอนนั้นพี่ทำเห็นแล้วว่าพี่เจเขาเครียดแล้วตัวผมเองผมอยู่ด้วยผมก็เครียดพี่ คร ับผมก็เลยแบบทำยังไงดีพี่เจเขาเลยบอกว่าขึ้นมานอนด้วยกันบนเตียงนี่แหละสองคนเผื่อมีอะไรที่ได้ช่วยเหลือกันได ้ ผมโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นไปนอนระหว่างนอนสักพักนึงนะสักพักใหญ่ๆเลยนะพี ่ อยู่ดีๆครับพี่เจเขาก็กระโดดขึ้นมาขึ้นมายืนนะแล้วเปิดบ้านแล้วเขาก็ตะโกนถามว่าบอลได้ยินไหมบอลได้ยินไหม อุ้ยน่ากลัวว่ะ ครับผมก็โหพี่เป็นอะไรของพี ่ครับ พี่เป็นอะไรของพี่ผมงงแบบพี่มากเลยพี่เป็นอะไรผมไม่ได้ยินอะไรเลยผมได้ยินแต่พี่ร้องเรียกเนี่ยถามผมอย่างเงี้ยครับ คร ับผมพี่เจเขาก็หันมาบอกบอลไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอบอลได้ยินไห ม เนี่ยครับผมก็บอกว่าผมไม่ได้ยินเลยผมไม่มีเสียงอะไรเลยอย่างเงี้ยครับ พี่เจก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วเรื่องราวเกิดขึ้นมาที่นู่นก็เยอะแล้วแถมยังมาเจอที่บ้านอีกเขาไม่ไหวแล้วนะเขาจะไปนอนที่ห้องพระแล้วเขาชวนผมไปนอนที่ห้องพระแต่ตัวผมยังไม่ไปครับผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ไปครับผมทีนี้ห้องพระเนี่ยครับมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องพี่เจพี่เจก็ลากหมอนผ้าห่มไปนอนในห้องพระเปิดแอร์นอนในห้องพระนะครับส่วนตัวผมเองก็นอนอยู่ห้องพี่เจเนี่ยครับจังหวะนั้นนะผมคิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะว่าตัวพี่เจเองเนี่ยก็ไปนอนในห้องพระแล้ว คร ับผมส่วนผมก็โอเคนอนหลับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปทำธุระกันต่ออะไรเงี้ยครับระหว่างที่ผมหลับไปสักพักใหญ่ๆผมไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะครับพี่แจ๊ ค ผมสะดุ้งตื่นด้วยเสียงมันเหมือนเป็นเสียงของลมชุดใหญ่เลยพี ่ มันเพลงลงเล็งลงเล็งแบบมันเป็นของแบบชิ้นใหญ่หล่นลงมาแล้วมันกระจายอะครับ แล้วผมก็ได้ยินเสียงพี่เจชัดเจนเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวจริงๆแล้วนะแล้วก็ร้องเฮ้ยดังๆอย่างเงี้ยครับผมก็แบบเฮ้ยพี่เจเป็นอะไรผมก็เลยรีบวิ่งออกไปที่ไปเปิดประตูห้องพักที่ปรากฏว่าผมเปิดประตูห้องพระไม่ได้เพราะว่าพี่เจเขาล็อก คร ับ แล้วผมก็เคาะเรียกมันไม่มีเสียงตอบกลับมาครับพี่แจ๊คผมก็เคาะเรียกผมก็พยายามแบบพี่มันไม่มีเสียงตอบกลับมาผมก็พี่เจเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็เลยลงมาข้างล่างครับเปิดประตูหน้าบ้านเพื่อที่จะอ้อมไปเอาบันไดปีนมาฝั่งหน้าระเบียงครับเพื่อที่จะเข้าทางหน้าระเบียงครับพี่แจ๊ ค ปรากฏว่าตอนที่ผมลงมาข้างล่างแล้วผมเปิดประตูหน้าบ้านสิ่งที่ผมเห็นนะครับพี่แจ๊ ค แมวอะครับที่เราเห็นกันตอนแรกครับที่ว่าแมวมันแบบขนลุกสู้แบบมันขู่พี่เจอะพี่ผมเห็นหัวแมวอยู่ทางนึงตัวแมวอยู่ทางนึงไส้แมวนี่กระจัดกระจายหน้าบ้านอยู่พี่มีเรื่องจริงๆเลยครับผมเห็นอย่างนั้นจริง ๆเฮ้ย ผมเปิดประตูผมเห็นผมตกใจแต่ตอนนั้นเนี่ยผมตกใจก็จริงแต่ผมโฟกัสที่ว่าพี่เจเป็นอะไร ครับ ผมตอนแรกผมคิดว่าพี่เจเขาคุ้มข้างกระโดดลงมาฆ่าแมวเขาเองหรือเผาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเอาไปหาบันไดอะครับวางผ้าตรงระเบียงแล้วก็ปีนขึ้นไปดูตรงห้องพระครับปรากฏว่าตรงประตูห้องพระฝั่งหน้าบ้านครับมันประตูกระจกแล้วมันเปิดม่านอยู ่ มันทำให้ผมอะเห็นพี่เจนอนอยู ่ เห็นพี่เจนอนอยู่ ตอนนั้นลำดับเรื่องราวอะไรผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมคิดแต่ว่าผมจะไปดูว่าพี่เจเกิดอะไรขึ้นผมเห็นพี่เจนอนอยู่แต่ผมก็ไม่สามารถไขประตูข้างหน้าเข้าไปหาพี่เจได้พี่ในระหว่างที่ผมกำลังแบบสับสนวุ่นวายผมก็ร้องให้คนอื่นช่วยนะพี่แบบคนแบบคนอยู่ข้างบ้านให้ช่วยทีอะไรเงี้ยครับระหว่างที่ผมพยายามจะไขกับประตูแบบพยายามจะเขย่าประตูอย่างเงี้ยพี่ประตูฝั่งในบ้านที่ผมจะเปิดครั้งแรกครับพี่มันค่อยๆเปิดออกเองมันพี่ต้องดิ้นถึงภาพแล้วว่าเราอยู่ด้านระเบียงที่เป็นประตูกระจกอะครับแต่เห็นประตูมันค่อยๆเปิดออกเองเป็นประตูด้านหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องพี่เจอะ ครับ มันเปิดออกจากตอนแรกที่ผมเปิดไม่ได้อะพี่แจ๊คครับผมตอนนั้นผมไม่คิดเหตุผลอะไรเลยครับผมรู้แต่ว่าผมก็รีบลงบันไดมาแล้วก็อ้อมไปฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปช่วยพี่เจออกมา คร ับ ระหว่างนั้นนะครับผมเข้าไปในห้องพักเพราะว่าประตูมันเปิดได้แล้วพี่แจ๊คผมเข้าไปมองเห็นพี่เจสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยนะครับผมเห็นพี่เจนอนหน้าซิดเลยครับนอนแบบนอนหลับอยู่เลยหน้าซิดปากไม่มีสีเลือดเลยครับพี่หน้าไม่มีสีเลือดเลยตอนนั้นผมตกใจมากว่าพี่เจจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าผมก็พยายามรวบรวมสติแล้วแบบผมจะทำ CPR ครับแต่ผมก็เห็นว่าเขายังหายใจหน้าอกมันยังกระเพื่อมอะครับมันยังหายใจผมก็เลยลากเลยครับด้วยความที่พี่เจเป็นคนตัวใหญ่ที่เขาสูง185น้ำหนัก7ประมาณ70อย่างเงี้ยครับเขาตัวสูงใหญ่ผมอุ้มไม่ไหวผมก็เลยดึงแขนเขาลากครับลากลงมาลงบันไดไปเลยที่แบบลากลงมาเลยครับเขาผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมทำถูกหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์มันบังคับให้ผมจะต้องเอาเขาอะครับออกไปโรงพยาบาลแล้วผมก็ตะโกนให้แบบตะโกนขึ้นมาโดยผมที่ไม่ได้สนใจเลยว่าจะมีใครได้ยินไหมฮะตะโกนแบบช่วยเรียกรถพยาบาลทีอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งพอผมลงมาข้างล่างอะคุณลุงข้างบ้านนะครับเขาเข้ามาช่วยอยู่2คนรวมผมเป็น3คนช่วยกันอุ้มพี่เจครับเขาบอกว่าเขาเรียกรถพยาบาลแล้วแต่รถพยาบาลยังมาไม่ถึงนั้นเดี๋ยวเราไปส่งโรงพยาบาลกันเองเลยแล้วกันเขาก็อุ้มพี่เจขึ้นรถแล้วผมก็ขับรถออกมา โอ้โหเหตุการณ์ตอนนั้นมันวุ่นวายมากเลยนะเออ ใช่เลยครับผมก็ขับรถพอขับรถออกมามาถึงเจอหมอพอถึงเจอหมอเสร็จแอดมิดแล้วคุณหมอครับก็ให้ยาผมทำชื่อยาได้แม่นเลยว่าเป็นยาทรานซีนเป็นยาลดเป็นยาคลายเครียดอะครับแล้วพี่เจก็หลับไปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วผมเล่ามาแต่แรกเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนวิ่งวุ่นเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเป็นคนที่ตื่นเต้นตลอดเลยพี่แต่พี่เจหลับสบายเลยครับผมก็แบบผมก็ยังมีความรู้สึกแบบเจ็บใจเขาลึกๆเหมือนกันนะตอนนั้นว่าแบบพี่เป็นอะไรเนี่ยแบบทำไมพี่เป็นอะไรนะครับ คร ับผมพออีกวันนึงนะครับก็พอที่เจได้สติแล้วก็คุยกับคุณหมอคุยกับอะไรเงี้ยครับคุณหมอก็บอกอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เจเครียดมันเครียดจนแบบเครียดจนกระทั่งตัวเองแบบหมดสติอย่างเงี้ยครับคือเป็นลมหมดสติไปเพราะความเครียดหรือตกใจอะไรบางอย่างสุดขีดอะไรเงี้ยครับ แล้วคุณหมอก็ออกไปทีนี้ผมก็เลยมานั่งคุยกับพี่เจพี่คุยกับผมตรงๆนะมันมีอะไรเกิดขึ้นผมงงไปหมดแล้วตอนนี้ครับ คร ับ พอตอนนั้นเนี่ยพี่เจกับผมเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลมันเป็นตอนกลางวันเราก็ใจเย็นลงแล้วเราก็รวบรวมสติแล้วเราก็เล่ากันพี่เจเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่อินเดียตั้งแต่เกิดขึ้นที่โกกาตาเกิดขึ้นในพิธีบูชายัญกาจันเกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆให้ผมฟังครับผมแล้วผมก็โอ้โหพี่ไปเจออะไรมาวะ พี่ไปเจออะไรมาไม่เท่าไหร่แต่กลับมาเนี่ยอะไรตามพี่มาพี่กำลังเผชิญอยู่กับอะไร ใช่ครับครับผมทีนี้พี่เจก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่โรงแรมเขาไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็ที่สนามบินเจออะไรมาบ้างอย่างที่ผมเล่าในพิธีกรรมที่หนึ่งนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนที่ผมขับรถออกมาจากตึกเจอรี่เทสเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วแวะทานอาหารที่แยกบุคโลครับจำได้ใช่ไหม จำได้ครับ เขาบอกว่าเขาหลับมาตั้งแต่ตึกเจอรี่เทรดเลยตอนที่ออกมาจากออฟฟิศเขาอะครับเขาหลับออกมาแล้วก็เขามารู้สึกตัวอีกทีนึงคือเขาเหมือนรู้สึกว่าตอนรถมันหยุดอะครับ คร ับ คนนอนมาในเวลารถหยุดมันจะรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติแล้วเขาก็เห็นผมออกไปจากรถก ็ คือผมออกไปดูกระโปรงท้ายที่บอลมันเปิดนะครับ ใช่ แต่สิ่งที่พี่เจเห็นนอกจากนั้นนะก็คือเขาเห็นคนเดินอยู่ข้างนอกรถเยอะแยะไปหมดเลยผ ิ ดปกติที่ตอน3ทุ่มเนี่ยในถนนเจริญกรุงจนมีคนเยอะเดินขนาดนั้นนะครับแล้วผมเดินออกไปหลังรถเนี่ยผมไม่ได้ปิดประตูครับพี่เจบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนพวกนั้นเดินแล้วก็ร้องแบบโอยโอยร้องแบบครางร้องแบบมันไม่ใช่คนปกติเดินเลยกันพี่เจก็เลยสะบัดกับตัวเองว่าร้องกันทำไมวะพอสิ้นเสียงที่พี่เจบอกว่าร้องกันทำไมวะนะครับคนที่หนึ่งที่เดินอยู่รอบๆตัวเขาหันมามองพี่เจพี่ลองนึกภาพนะคนเยอะๆเลยนะฮะแล้วคนที่สองก็หันมามองพี่เจคนที่สามก็หันมามองพี่เจค่อยๆหันมามองทีละคนทีละคนทีละคนจนพี่เจเล่าให้ผมฟังว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนหันมามองพี่เจเหมือนว่าเขาได้ยินว่าพี่เจสะบดว่าร้องอะไรกันวะ คร ับพอผมพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่เจเขาก็รู้สึกกลัวแล้วเขาก็เหมือนจะเปิดประตูครับแล้วก็ลงมาที่ท้ายรถเพื่อมาหาผ ม จะเรียกผมว่าแบบไอ้กันเถอะอะไรเงี้ยครับ ปรากฏว่าจังหวะที่พี่เจกำลังจะเปิดประตูแล้วก้าวขาลงจากรถนะครับพี่แจ๊คพี่เจเขารู้สึกมันเหมือนว่ามีอะไรดึงขาเขาอยู่ คร ับ เขาก็เลยหันมามองที่ขาเขา คร ับ เขาเห็นเด็กพี่เห็นเด็กถ้าพี่จำได้คือเด็กคนเดียวกับที่เจอในตู้เสื้อผ้าในเรื่องที่เขาครับ ไอ้ที่นั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วชะโงกหน้าออกมาแล้วก็มาอยู่ใต้เตียงอะนะ ใช่ครับเด็กคนนั้นเลยครับเด็กคนนั้นล่ะครับเขาดึงขาไว้อยู่ไม่ให้พี่เจลงจังหวะนั้นไม่พอนะพี่เจกลับเห็นตัวเองนอนอยู่บนเบาะรถด้วย โอ้ยกลับไปตอนที่เขาเห็นตัวเองนอนอยู่ในบันไดหนีไฟ ใช่ครับนั่นคือครั้งที่สองที่เขาเห็นตัวเองเขาก็เลยตกใจแล้วเขาก็ได้ยินเสียงปิดประตูปั้งเขาก็เลยสะดุ้งลุกโยงขึ้นมาที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกคำถามที่เขาสะดุ้งโยงนั่นคือเขาตกใจเห็นประตูแต่เขาก็เลยหันมองแล้วเขาก็ไม่เห็นใครแล้วเขาก็เห็นผมเขาก็เลยหันมาถามว่าบอลใช่ไหม ครับ แล้วเขาก็เลยหันมาดมกลิ่นน้ำหอมผมนะครับเขาก็ถามว่าใช่บอลใช่ไหมแล้วก็ดมแล้วก็ใช่บอลคือกลิ่นนี้แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่กินอะไรแล้วเขากลับบ้าน ครับ ผมพอจังหวะที่เข้ามาบ้านนะครับที่ผมบอกว่าผมนอนอยู่แล้วพี่เจตัดเปิดไฟตัดปิดไฟอะครับพี่เจเล่าให้ฟังว่าจังหวะที่พี่เจเอี้ยวตัวมาทางซ้ายแล้วผมนอนอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปปิดสวิตช์ไฟอะครับเขาก็กังวลแล้วเขาก็มองหน้าผมนะครับเขาอาจจะเล่าเรื่องดีไหมแต่เขาก็ไม่อยากเล่าว่ามันผิดเขาก็กลัวผมกลัวเพราะพี่เจเขารู้ว่าผมว่าเป็นคนที่กลัวผีตัวผมเองนะผมไม่เคยเจอผีนะครับชีวิตนี้ครับผมไม่เคยเจอผีแต่ผมเป็นคนที่กลัวผีมากเลยครับเขาก็เลยไม่เล่าดีกว่าแล้วเขาก็ปิดไฟ คร ับ จังหวะที่เขาปิดไฟอ่ะเขาบอกว่าก่อนที่ปิดไฟเขาเห็นว่าผมหลับตาและนอนตะแคงมาทางเขาแต่พอเขาปิดไฟเนี่ยเขาเห็นผมลืมตาเขาก็เลยเปิดไฟขึ้นมาดูว่าผมลืมตาทำไม คร ับ พอเขาเปิดไฟปั๊บเขาก็เห็นผมหลับปกติเขาก็เลยปิดใหม่พอปิดปั๊บเขาก็เห็นผมลืมตาอีกครับผมแล้วเขาก็เลยเปิดอีกทีนึงเขาก็เห็นผมหลับเขาก็เลยปิดอีกครั้งนึงก็เห็นผมลืมตาแต่การนี้ครั้งที่สามอะครับเขาเห็นผมลืมตาแล้วยิ้มยิ้มให้เขาครับพี่เขาก็เลยเปิดไฟแล้วหันเข้ามาช่องหน้าผมใกล ้ ๆมันเลยเป็นจังหวะที่ผมรู้สึกว่ามีใครเข้ามาใกล้ๆแล้วผมก็ลืมตาเห็นหน้าที่เจอยู่ใกล้ๆ ครับนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเปิดปิดไฟใช่ไหม ใช่ครับเพราะเขาเห็นตอนปิดไฟว่าผมลืมตาแล้วยิ้ ม แต่ตัวผมเองอ่ะนอนหลับตาตลอดเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมพี่เจก็เลยเขย่าถามผมว่าบอลใช่ไหมบอลใช่ไหม คร ับผมแล้วจังหวะที่สามที่ว่าขึ้นไปนอนบนเตียงด้วยกันนะครับ แล้วอยู่ดีๆพี่เจก็ลุกขึ้นมาแล้วเปิดม่านแล้วก็ถามผมว่าได้ยินอะไรไหมครับตัวพี่เจครับเขาได้ยินเสียงเหมือนเป็นเล็บปะพี่มันกรีดกับกระจกฝั่งที่พี่เจนอนกรีดยาวลากไปลากมาลากไปลากมานะครับพี่เจเขาเลยแบบเขาไม่ไหวแล้วไงพี่เขาเจออะไรแบบนี้ครับ คร ับผมเขาก็เลยขอปลีกตัวไปนอนที่ห้องพระและที่ผมได้ไปนอนห้องพระด้วยครับพี ่ เพราะว่าในห้องพระของพี่เจครับมันมีเสาเอกอยู่ต้นหนึ่งที่เอามาจากบ้านหลังเก่าเป็นไม้ตะเคียนที่เป็นไม้ตกมันนะพี่เป็นเสาตกมันนะครับผมไม่กล้าผมไม่กล้าเข้าไป ที่บอกว่าไม่กล้าไปนอนห้องพระเพราะกลัวเสาตกน้ำมันต้นนี้ ใช่ตัวผมเองผมกลัวถึงแม้จะเป็นห้องพระแต่ผมก็กลัวที ่ เพราะว่าเสาตกน้ำมันต้นนี้คุณพ่อคุณแม่พี่เจครับเขาก็พันผ้าแสงสีเอาไว ้ มีโต๊ะมีแบบเป็นพานใส่นุ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นชุดสบายชุดอะไรแป้งกระจกหวีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็กลัวผมก็ไม่กล้าเข้าไปนอน ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณบอลถึงไม่กล้าเข้าไปนอนห้องพระอันนั้นครับ ทีนี้พอพี่เจเข้าไปนอนพี่เจบอกว่าระหว่างที่กึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับเขาได้ยินเสียงมาพูดที่ใกล้ๆหูเขาเลยนะครับเขาบอกว่าเสียงที่เขาได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็บอกกับพี่เจว่ามึงฟังกูดีๆมึงไปเอาอะไรมาเอากลับไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่มึงจะชิบหายกันหมดเท่านี้ คร ับ พานที่ตั้งอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกอะครับพานที่ตั้งอยู่มันล้มลงมาทั้งหมดมันเลยเป็นเสียงที่ผมได้ยินว่ามันมีอะไรโคลนลงมาแล้วจังหวะที่พี่เจได้ยินแล้วพี่เจรู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็ร้องแล้วเขาก็สลบนั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่ผมเห็นตรงนั้นแต่ผมไม่รู้เรื่องว่าเขาไปเจออะไรขึ้นครับผมทีนี้ผมก็เลยถามพี่เจว่าจากถ้าเรื่องที่พี่เจเล่ามันเป็นเรื่องจริงนะพี่เจไปเอาอะไรมาครับผมก็อย่างที่ผมเล่ามาตอนที่แล้วครับพี่แจ๊คสิ่งที่พี่เจเอามาก็คือมันจะมีตอนที่ทำพิธีครับที่เขาแจกโปรยของแจกกันนะครับมันจะมีอันนึงที่มันกระเด็นมาโดนหน้าพี่เจแล้วลงที่พื้นนะครับแล้วพอหยิบขึ้นมาดูมันเป็นคอร์สนะครับแรกคอร์สพี่เจก็หยิบมาใส่กระเป๋าที่สนามบินนะครับแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่ผ่านเครื่องสแกนใช่ไหมครับ จำได้ เขาก็เลยไปหยิบไอ้ก้อนคอร์สก้อนนี้มาไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วก็บินกลับมาที่เมืองไทยอะครับ ครับ คือก้อนนั้นมันยังอยู่ในกระเป๋ากางเกงอยู ่เอาเหรออ๋อ ครับผม อ๋อครับ ครับผมเขาเลยบอกว่าเนี่ยก้อนเขาเอาคอร์สเนี้ยเอาติดตัวมาแต่มันก็เป็นแค่คอร์สนั้นไม่น่ามีอะไรมันเป็นสิ่งมงคลด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับ ผมก็เลยบอกว่ามันไม่น่ามงคลแล้วล่ะพี่เจอเหตุการณ์ขนาดนี้ครับครับผมก็เลยบอกว่าทำยังไงดีด้วยความที่ผมถ้าพี่แจ็คฟังเรื่องต่างๆมาพี่แจ็คจะรู้ว่าคุณพ่อผมเป็นคนที่นับถือพระพุทธศาสนามากและมีความรู้เรื่องพวกนี้ครับแล้วคุณพ่อผมกับคุณพ่อที่เจอเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยไปซื้อบ้านที่มีประวัติมารีโนเวทนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะผมก็เลยโทรไปถามคุณพ่อผมว่าทำยังไงคุณพ่อผมก็เลยบอกว่าให้ผมนะครับพาพี่เจไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออก คร ับ ปัจจุบันพระอาจารย์ท่านนี้ครับทละสังขารไปแล้วแล้วก็ด้วยการที่อติธาตุหรือเกศาธาตุเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี ่ เป็นคือแปลไปผมก็เลยขออนุญาตใช้คำว่าองค์แทนคำว่ารูปนะครับ ครับผมก็ไปหาพระอาจารย์องค์นี้ครับก็พอไปถึงนะครับพอบังเอิญเลยนะพี่พระอาจารย์องค์นี้ถ้าใครรู้ประวัตินะครับพระอาจารย์องค์นี้ท่านเกิดในตระกูลที่เป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ตัวท่านเนี่ยเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ท่านนี้ก็เลยหันมาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพระอาจารย์องค์นี้ก็มีความรู้ในเรื่องของพิธีกรรมทางพราหมณ์พิธีกรรมของฮินดูอยู่บ้าง ครับ ครับผมก็เลยไปผมกับพี่เจก็ไปหาพระอาจารย์แล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟังทั้งหมด ครับ พระอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ึกสมาธิให้เข้มแข็งแล้วก็เร่งสร้างอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณนั้นปรากฏว่าเหตุการณ์ผ่านไปมันไม่ดีขึ้นเลยครับพี่แจ ๊ คแถมหนักกว่าเก่าอีกครับครับผมมันคือมันมีความรู้สึกว่าพี่เจอยู่ที่ไหนที่นั่นมันไม่น่าอยู่ครับครับผมแต่ทั้งที่คอร์สนั้นน่าจะอยู่ที่บ้านเลยนะครับแต่ว่ามันเหมือนว่ามันมีอะไรตามพี่เจอยู่ตลอดเวลาครับผมก็เลยกลับไปหาพระอาจารย์ใหม่กับพี่เจนะครับในหลายๆวันต่อมาครับพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าท่านได้พิจารณาญาณและตรวจดูแล้วต้องเอาสิ่งที่ไม่ควรนำมาจำกัดคืนเขาไป โอ้โห พระอาจารย์ท่านพูดประโยคนี้นะครับต้องเอาสิ่งที่ไม่ควรนำมานำกลับคืนเขาไป คร ับผมพระอาจารย์ก็เลยถามพี่เจว่าไปเอาอะไรมาพี่เจก็บอกว่ามันก็มีเป็นควอตองค์สีขาวๆอะครับก็ไปหยิบมาพระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ ฮะ พระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ ครับ สีแดงๆคืออะไร คร ับ ครับผมมันเลยทำให้พี่เจนึกออกว่าในคืนที่พี่เจไปรอแร่พาเลบ้าแร่สีเขียวเรืองแสงในที่มืดนะครับ คร ับ ที่อยู่ในกระท่อมนะครับที่ไปรอเนี่ยก่อนที่จะต้องโดนต้อนออกมาเข้าพิธีครับที่บอกว่าไม่ให้ใครอยู่ในบ้านนะครับ เดินในณที่รออยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยพี่เจเขาไปเห็นในบ้านหลังนั้นเนี่ยมันมีที่เก็บอัญมณีเยอะแล้วพี่เจเขาไปเห็นอัญมณีอันหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆกับทับทิมแล้วเขาก็สงสัยว่า สัญญาณถ่ายทอดสดของเรานะครับดูเหมือนว่าอยู่ๆมันก็หายไปนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะดีนะผมดูเฝ้าดูหน้าจออยู่นะครับน่าจะเป็นสัญญาณปกตินะฮะของการไลน์อุ๊ยไม่มาด้วยวีวีเอ้ยลูกมาดูสินะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะเบรกก่อนโอ้กำลังสนุกเลยเออ ครับ มายังแป๊บหนึ่ง ไม่เป็นไร เป็นเรื่องปกติของการสตรีมสดละสตรีมสดอยู่แล้ว คร ับ นะแป๊บหนึ่งนะของผมยังไม่มานะของวีมาแล้วเหรอลูก อ ินเทอร์เน็ตต่อแล้วนะแป๊บหนึ่งต้องสตรีมใหม่อีกปะเนี่ยเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะอ๋อมาแล้วโอเคแป๊บหนึ่งนะของผมยังไม่มานะฮะมีหลายคนบอกว่ามาแล้วมาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะยังไม่มาผมไม่แน่ใจมันยังไม่ออกอากาศผมกลัวว่าเดี๋ยวจะขาดตอนนะครับก็เลยให้คุณบอลเนี่ยเบรกไว้ก่อนคุณบอลแป๊บหนึ่งนะ ครับ เสน่ห์อะไร ก็พี่แจ๊คผมขออนุญาตถามพี่แจ๊คนิดนึงได้ไหมครับ ได้ครับ ว่าผมครั้งนี้ผมเล่าเร็วไปไหมเพราะผมเห็นว่าโทรทางไกลครับพี ่ไม่เลยปกติเลย โอเค นะฮะปกติเลยเสียงไม่เร็วไปไม่อะไรเลยฮะแต่ตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมเนี่ยวิวิออกอากาศแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวผมขอเช็คดูที่มือถือก่อนนะอ่ะโอเคที่มือถือผมมาแล้วไม่เป็นไรนะฮะคุณผู้ฟังขออภัยฮะมันเป็นปกติใครที่ยังไม่มาลองรีเฟรชใหม่หลายรอบนะครับตอนนี้สัญญาณกลับมาเป็นปกติแล้วมาคุณบอลครับเดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปนิดนึงถึงช่วงที่บอกว่าตัวของพี่เจเนี่ยเขาไปเอาเหมือนกับลักษณะของทัพทิมออกมาจากบ้านเพื่อที่จะเอาไปถามหัวหน้าเผ่าว่าอันเนี้ยมันคืออะไร ใช่ครับเพราะว่ามันจะสามารถไปเผาไปหุงเพื่อเปลี่ยนแร่แล้วก็ไปเจรไนเป็นแร่มีค่าด้วยไหมอะไรนะครับแต่ปรากฏว่าตัวพี่เจครับเขาออกมาปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องไปร่วมพิธีแล้วมันเลยทำให้เรื่องมันยาวจนกระทั่งเขาลืมว่าเขาหยิบอันนี้เม็ดนี้มาเพื่อที่จะเอาไปถามแล้วเขาก็ลืมไปเลยว่าต้องถามแล้วเขาก็เก็บติดตัวมาไว้แล้วก็เอากลับมาด้วยโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจอะครับ อ๋อครับ ครับผมพอเป็นอย่างนี้ครับพี่เจก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพอดีพี่อดุลเนี่ยเขาจะต้องกลับไปที่ญี่ปุ่นหรือราชาสถานนะครับในอาทิตย์หน้าเพราะว่าต้องกลับไปเอาเกี่ยวกับพลอยดิบ ที่เราตกลงกันไว้ครั้งที่แล้วผมกลับมาเจรนายที่เมืองไทยนะครับเอาเลยว่าเดี๋ยวจะฝากอันนี้ไม่มีเม็ดเนี้ยสีแดงที่เอามาโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยไปคืนแล้วก็เอาทองควอตเนี่ยไปคืนด้วยน่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะเอาไว้ที่วัดเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเอาไว้ที่นี่ก็ไม่มีประโยชน ์ ต้องเอากลับไปคืนเขาครับผมอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกต้องไปจบเรื่องที่ทำไว้เอง โอ้โหฝากใครคืนก็ไม่ได้ด้วยหรอ ใช่ครับต้องไปจบเรื่องที่ทำไว้เองพอพระอาจารย์ท่านพูดประโยคนี้ออกมาครับมันทำให้พี่เจนึกถึงเรื่องเพื่อนของพี่เจคนหนึ่งเรื่องของพี่เจคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนพี่เจเนี่ยเป็นดาราดังเลยนะครับเมื่อสมัยปีเรื่องนี้เกิดที่ปี2546เพื่อนพี่เจเนี่ยเป็นดาราดังคนหนึ่งผมไม่บอกสอนย่อด้วยแต่ว่าก่อนด้านนั้นเนี่ยประมาณ 7-8 ปีเนี่ยเพื่อนพี่เจเนี่ยขับรถไปเกิดอุบัติเหตุที่ศรีราชาโดนไฟไหม้เผาแบบเผาทั้งเป็นขับรถพอร์ชก็พูดแค่นี้พี่ก็น่าจะไม่บอกว่าเป็นใครแต่เป็นดาราวัยรุ่นอายุ 17-18 ที่กำลังโด่งดังเลยครับฮัลโหลครับ ครับผมคุณบอล ที่สัญญาณมันหายไปแต่ว่าคนนี้ครับคือเพื่อนเป็นเพื่อนพี่เจแล้วพี่เจรับรู้มาว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับแต่ผู้จัดการของดาราท่านเนี่ยครับเขาบอกว่าตัวของดาราเนี่ยก่อนที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเนี่ยเขาไปเที่ยวอียิปต ์ แล้วเขาไปหยิบอะไรบางอย่างจากอียิปต์มาเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอะเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตพอพี่เจฟังแบบนี้เขาก็กลัวเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็เคยหายมาแล้วจากการที่ไปหยิบของที่หยิบครับแต่นั่นคือเขาตั้งใจไว้ตั้งใจที่ผมไม่รู้แต่ของพี่เจเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจผมกลับมาเรื่องของเราต่อนะครับเรื่องอะไรมันผมปิดไปคือผมจะบอกว่ามันทำให้พี่เจเขากลัวแล้วก็ยังไงก็ต้องไปก็ไปนะครับแล้วพี่เจเขาก็ชวนผมไม่ไปผมกลัวนะครับผมนั่นก็เลยทำให้พี่เจกับพี่อดุลต้องกลับไปที่เจปุนแล้วก็บินไปโกคาร์ต้าใหม่แล้วก็ต้องขึ้นเหนือขึ้นไปอีกเพื่อจะไปที่ชนเผ่าเนี้ยครับแล้วก็เอาของมาคืนให้กับหัวหน้าเผ่าตอนนั้นแหละครับมันเลยทำให้ทุกอย่างคลี่คลายหมดในสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปเนี้ยนะครับก็คือพอพี่เจอ่ะเอาคอร์สให้คืนกับหัวหน้าเผ่าครับ เขาพอหัวหน้าเผ่าได้นะครับเนี่ยเขาก็เหมือนจะแบบบูชาแบบยกขึ้นสูงเลยนะครับแบบบูชาแบบเป็นของสูงของสวรรค์อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็คุยกับพี่อดุลอยู่พักใหญ่แล้วพี่อดุลก็เลยมาบอกว่าคุณเจรู้ไหมคุณเจเอาอะไรไปผมก็เอาไอ้นี่แหละป้อนคอร์สเจ้าขานี่แหละเขาบอกไม่ใช่มันไม่ใช่คอร์สมันคือส่วนประกอบของกองบันดอกพี่รู้จักกองบันดอกไหมครับ ไม่รู้จักฮะ ถ้าพี่นึกถึงองค์พระศิวะเนี่ยท่านจะมีกองอยู่เป็นคล้ายๆตะโพนที่มันเป็นมีตุ้งติ้งสองด้านนะครับพี่บอกไหมฮะ อ๋อครับ กองที่มันจะเป็นคล้ายๆเป็นกองแหลมสองฝั่งแล้วก็มีตุ้งติ้งห้อยอยู่สองด้าน อ๋อไว้ อันนั้นเขาเรียกว่าบันดอก อ๋อครับครับ ครับผมแล้วก็เวลาคืนนั้นนะครับที่มันมีพิธีกันอ่ะเขาก็เอากลองอันนี้ครับมาแกว่งให้มันดังต้องแป้งต้องแป้งต้องแป้งเหมือนบูชาพระศิวะนะครับแต่เจ้ากรรมมาที่มันจะมีอันนึงอ่ะมันกระเด็นมาโดนหน้าพี่เจแล้วตกลงพื้นพี่เจก็เลยคิดว่าเป็นของมงคลที่เขาแจก อ๋อมันช่วงจังหวะที่เขาโปรยของแจกพอดี ใช่ครับเขาก็เลยเก็บมาและที่เหนือไปกว่านั้นก็คือตุ้งติ้งสองฝั่งของกองบันดอกเนี้ยครับคือกระดูกหัวไหล่ของเด็กที่ถูกตัดศีรษะคนสุดท้ายแล้วเอาบาเจรนัยแล้วทำเป็นกองตำดอกนี่แหละครับ โอ้ยโคตรน่ากลัวเลยอืมโคตรซวยเลยอะพี่เจ ครับผม เออครับ และเขาพี่เจเขาคือล่าสีแดงล่าสีแดงที่เป็นว่าทับทิมนะครับให้กับหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าก็ถามว่าแปลมาจากไหนพี่เจก็เลยเล่าให้เรื่องราวให้ฟังทั้งหมดเขาปลดตอนที่ผมจะเล่าต่อนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจผมตัดมาที่เรื่องนิดนึงครับถ้าที่รู้จักคัมภีร์วีดาหรือคัมภีร์วีดัสไหมครับ ไม่ฮะ มันเป็นคัมภีร์ต้นกำเนิดของทุกศาสนาในอินเดียเลยนะครับคัมภีร์ได้เกิดก่อนคริสตกาลก่อนพุทธกาลอีกเป็นพันปีในคัมภีร์นี้จะพูดถึงการมีอยู่ของวิญญาณ ในวิญญาณนะครับพี่จะอธิบายไว้หลายๆอย่างเลยนะครับพี ่ เหมือนกับบ้านเราเนี่ยเราเรียกผีที่เข้าร่างคนแล้วกินข้างในว่าผีปอบเราเรียกผีที่มีกระด้งว่าก ระหัง อะไรเงี้ยครับเราเรียกผีที่มีไฟระดับว่ากระสือ คร ับ แต่ทางนู้นนะครับเขาจะเรียกพูดหรือผีว่านิทีนิทีคือวิญญาณที่เรียกคนเป็นให้เป็นคนตายครับผมมันเลยสอดคล้องกับคืนที่พี่เจไปนอนกับพี่อดุลแล้วพี่อดุลเนี่ยเรียกพี่เจเรียกพี่อดุลหลายรอบแต่พี่อดุลไม่ได้ยินในความเป็นจริงอ่ะพี่อดุลได้ยินแต่พี่อดุลอ่ะกลัวว่าเป็นนิทีมาเรียกเขาเลยไม่ขานตอบ อ๋อก็เข้ากับลักษณะความเชื่อว่าถ้าได้ยินเสียงเรียกตอนกลางคืนอย่าไปขานตอบเพราะพี่อดุลเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนกับสิ่งเนี้ยมาเรียกเขา ใช่เพราะเขาบอกว่าถ้าเป็นพี่เจจริงๆอ่ะมันต้องมาสัมผัสเขามันต้องมาเขย่าเขาถ้ามันมีเรื่องอะไรตกใจจริงๆอ่ะแต่วันนั้นนะพี่เจเขาไม่ได้เข้าไปเขาตะโกนเรียกแล้วก็รีบวิ่งลงทันหนีไฟอะครับมันเลยทำให้พี่อดุลนอนเฉยๆเพราะคิดว่าเป็นนิทีมาเรียก ครับ ผมก็เป็นเหตุที่พี่แจ็คว่าทำไมพี่อดุลถึงนอนแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆเขารู้ครับแต่เขาไม่กล้าตอบ โอ้ครับ ผมและอีกอันนึงนะฮะที่เรียกวิญญาณเนี่ยมันมีเยอะนะครับเป็นสิบๆเลยแต่ผมจะเรียกแค่สองตนก็คือนิทีกับโมหินีเนี่ยเขาจะใช้เรียกมันจะเป็นคำพ้องกับของพันธะลายอวตารซึ่งมันไม่ใช่นะครับโมหินีเนี่ยเอาไว้เรียกวิญญาณที่ตายโหงบ้านเราก็คือผีตายโหงนี่แหละครับโมหินีครับครับผมแต่ผีตายโหงบ้านเขาเนี่ยครับเขาจะเก็บของสำคัญของผีตายโหงนั้นไว้และขังวิญญาณนั้นไว้อยู่ในของสำคัญนั้นเพื่อรอเวลาที่ถึงการถึงวาระแล้วเขาก็จะทำพิธีบางอย่างเพื่อที่จะส่งวิญญาณนั้นไปสู่สุคติ ครับ และพี่เจก็ไปหยิบทับทิมเม็ดหนึ่งที่อยู่บนเส้นสังวาลที่เป็นของแม่เด็กคนสุดท้ายที่ถูกตัดค อ แล้วรับไม่ได้กับการเสียของลูกจึงไปแขวนคอตายอยู่ท้ายหมู่บ้านด้วยสาลีของเขาเองครับ โอ้ยคนลูกโอ้ยผมไม่ได้เวอร์นะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังตั้งใจฟังโอ้เรื่องนี้มันแบบเฮ้ยคนลูกว่ะเออครับ เป็นทับทิมที่อยู่บนสร้อยสังวาลคือคุณแม่ของน้องเขาคนที่ถูกตัดคอคนสุดท้ายนะฮะเขาจะมีสร้อยสังวาลเป็นของตัวเองแล้วเขาก็จะเก็บไว้แล้วขังโมยินีเอาไว้ในนี้แหละครับทีนี้พี่เจอ่ะเอาไปด้วยมันก็เลยทำให้เป็นวิญญาณชั่วท้ายที่ตามพี่เจไปครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องร้ายๆที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับมันคือเรื่องที่เกิดจากวิญญาณอาฆาตของแม่ที่ถูกรับไม่ได้กับการสูญเสียของลูกครับ หลักๆเลยคือมาจากก้อนเรียกว่าเป็นเม็ดทับทิมเม็ดนี้ก็แล้วกันถูกไหมฮะ ใช่ครับแต่สิ่งที่ผมตอนแรกที่ผมฟังจากพี่เจผมเข้าใจว่าวิญญาณเด็กเนี่ยเป็นวิญญาณอาฆาตไม่ใช่นะครับวิญญาณเด็กเป็นวิญญาณบริสุทธิ ์ เขาทำพิธีว่าเป็นวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อปกป้องหมู่บ้านแต่พี่เจไปเอากระดูกส่งอะไรเขาไปด้วยมันเลยทำให้วิญญาณเด็กเนี่ยปกป้องเขาปกป้องจากอะไรก็คือในคืนที่พี่เจนอนที่โรงแรมนะครับ โมหินีเนี่ยมาลุกลามทั้งพี่เจและพี่อดุลเด็กคนนี้ก็เลยพยายามไล่พี่เจออกไปจากห้อง โอ้ยขนลุกที่มาทำให้เห็นเหมือนจะมาหลอกอะนะ ใช่ครับเขาไม่ได้จะหลอกให้ตกใจแต่เขาจะไล่พี่เจออกไปจากห้องเพื่อให้พ้นจากโมหินีตนนี้ คร ับ แล้วพอกลับมาที่เมืองไทยอะครับแล้วพี่เจเหมือนกับร่างเขาจะหลุดออกไปตอนที่ก้าวองค์ลงจากรถที่จอดรถที่จำได้ใช่ไหมคร ับ จำได้ เด็กคนนี้ก็ดึงไว้เพื่อไม่ให้พี่เจออกไปครับ ครับ และที่สำคัญที่พี่เจวันนั้นเห็นนะครับ ครับ ว่าทำไมวิญญาณมันเยอะแยะมากมายเพราะผมเพิ่งมารู้มันเป็นเรื่องบังเอิญที่ผมไปจอดรถแถวๆซอยเจริญกรุง57ที่มันคือซอยอะไรครับพี ่ผมนึกเหตุการณ์ไม่ออก มันเป็นซอยป่าช้าวัดดอนครับ ตรงนั้นผมไม่แน่ใจชื่อซอยไงแต่พอบอกว่าเป็นป่าช้าวัดดอนอ๋ออ๋อ คร ับ ทุกอย่างมันบังเอิญลงตัวกันหมดเลยครับพี่แจ๊คครับผมแล้วเด็กคนนี้ก็เลยดึงพี่เจเอาไว้ไม่ให้ออกไปเพราะถ้าออกไปอันนี้คือพี่เจคิดเองนะฮะผมก็คิดตามพี่เจเล่านะครับว่าถ้าออกไปก็ไม่รู้จะกลับมาได้ไห ม มันก็เหมือนตอนที่อยู่ตรงบันไดหนีไฟที่เด็กคนนี้พยายามลดหายใจลดต้นคอเหมือนกับว่าจะให้พี่เจเนี่ยไม่ให้ก้าวกลับเข้าไปในห้องเพราะพี่เจตั้งใจจะกลับเข้าไปในห้อง คร ับผมตอนที่อยู่บันไดหนีไฟในเรื่องที่แล้วครับเพราะนั้นถ้าเกิดฟังมาทั้งหมดรู้ว่าวิญญาณเด็กเนี่ยคือวิญญาณที่ปกป้อง ซึ่งเราเข้าใจผิดมาตลอดถ้าเราฟังมาตั้งแต่แรกเราจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนพี่เจโดนเด็กคนนี้รังควาน ใช่ครับ ครับ ครับผ ม ทีนี้พอทุกอย่างมันถูกคลี่คลายเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนที่เอาทัพทีมไปคืนแล้วโมจินีไม่ได้มากับเราแน่นอนแต่เด็กครับยังมากับเราถึงแม้ว่าเราจะคืนอุปกรณ์เราจะคืนควอสที่เป็นส่วนประกอบของบันดอกไปแล้วแต่ตัวเด็กมันยังตาม คร ับผมเพราะฉะนั้นหัวหน้าเผ่านะนี่เป็นความเชื่อนะที่ผมเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อของเผ่าทางนั้นนะครับพี่แจ๊คก็คือเขาบอกหัวหน้าเผ่าบอกว่าพี่เจเนี่ยจะต้องทำพิธีสังสการนั่นคือเป็นที่มาของชื่อเรื่องว่าพิธีกรรมที่สอง ก็คือพิธีกรรม คือพิธีการสังสการพี ่ ทำสังสการเนี่ยมันจะมีทั้งหมดหลายขั้นตอนเลยครับแต่พิธีกรรมนึงที่พี่เจต้องร่วมเป็นพิธีคันธาธรรมะผมจำไม่ได้ตรงนี้ครับ ว่าเป็นพิธีคันธาธรรมะหรือคันธาทานอะไรสักอย่างนะครับเป็นพิธีที่จัดเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เพิ่งแต่งงานตั้งท้องพี่เจจะต้องไปเข้าร่วมในพิธีนั้นเพื่อให้วิญญาณเด็กที่ติดตามพี่เจได้เห็นการกำเนิดแล้วเขาจะได้คลายกังวลติดตามพี่เจเพราะเขาจะได้เห็นว่ามันมีการกำเนิดใหม่ได้แล้วเขาจะได้คลายแล้วเพื่อจะไปกำเนิดตัวเองใหม่นะครับอันนี้คือเป็นความเชื่อของเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่เจจะต้องอยู่ที่นู่นอีกระยะหนึ่งเลยครับเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีพาทาหรือจำไม่ได้เหมือนกันครับพอถึงเวลาเข้าร่วมพิธีกรรมผ่านไปทุกอย่างก็เรียบร้อยด้วยดีทีนี้ก็กลับมาที่เมืองเจปุนเอาอัญมณีที่เราซื้อเอาไว้เพื่อกลับมาเจรไนที่บ้านอันนี้ก็จะกลับมาทำงานตามปกตินะครับปรากฏว่าทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆครับพี่แจ ๊ คเหตุการณ์โมนีนีที่ตามหรือว่าเด็กที่เคยตามมันไม่มีแล้วครับผมทุกอย่างมันดูชีวิตราบรื่นมากๆเลยครับพี่แจ๊คมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเราแก้ปัญหาถูกทางแล้วเราก็ไปกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับผมว่าเราก็กราบเรียนท่านว่าเราได้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วครับ คร ับ ก็จบพิธีกรรมที่สองไว้แต่เพียงเท่านี้คร ับ โอ้โหเดี๋ยวน้ำยังมีอันนึงที่มันยังค้างคาใจคุณบอลหลายคนถามมาเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับแมวสรุปแล้วแมวไปโดนอะไรอ่ะ อันนี้พี่เจคาดผมก็เรียนด้วยนะเล่าข้ามคือ พี่เจก็คาดนี่คือคาดกันเองนะครับคาดว่าก็น่าจะถูกโมหินีตัวนี้แหละครับทำร้ายเพราะว่าโมหินีจะไม่สามารถเข้าไปในบ้านได ้แล้วที่สำคัญคือแมวเหมือนจะมองเห็นสิ่งนี้ถูกไหมฮะ ใช่คร ับแมวกี่ตัวนะที่โดนอะไรอย่างนั้นไปอะฮะคุณบอล 3 ตัวครับ เพราะว่าอันนี้ผมเคยเห็นแม้กระทั่งในหนังนะเหมือนกับว่าแมวเนี่ยเขาจะมีเซนส์ลักษณะพิเศษในการเห็นสิ่งพวกนี้อย่างเช่นในหนังที่มันเกี่ยวข้องกับความลับของพีระมิดของอียิปต์เวลามีปีศาจอะไรมาสักอย่างเนี่ยครับเหมือนแมวเขาจะมีเซนส์ทางนั้นคล้ายๆกับสุนัขเหมือนกันนะถูกไหมฮะ ครับ อ ันนี้ผมกับพี่เจก็เลยกล่าวประเด็นว่าคือคงจะเป็นมันก็ไม่น่าเป็นอย่างอื่นนะใครจะมาหักคอแมวมาฆ่าแมวในบ้านนะที่มันบ้านนั้นจะมีแค่ผมกับพี่เจ2คนซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็จะเป็นใครครับผมทีนี้พี่แจ๊คครับเรื่องยังไม่จบเท่านี้พี่พอกลับมาทำงานได้ปกตินะครับ อยู่ดีๆวันนึงพี่เจก็โทรมาเล่าให้ผมฟังว่าบอลมันมีลูกค้าคนนึงเอาชื่อมาคืนเขามาขอคืนไม่ต้องคืนเงินเขาก็ได้แต่เขาขอเอาจี้อันนี้มาคืนมาช่วยแกะเพชรคืนเขาด้วยแต่เขาจะคืนแต่พลอยรู้ไหมครับว่าเขาคืนพลอยอะไรมา พลอยอะไรฮะ เ ขาคืนพลอยพาไรบ้ามา อ่าน ั่นคือพลอยที่เจนะครับไปเอามาจากที่โกกาตา ไอ้ที่เขาเป็นเฝ้าร อซึ่งมารู้ ฮะ ครับผมซึ่งเขามารู้ทีหลังนะครับพี่ว่าพลอยพาไรบ้าเนี่ยมันไม่ได้มีต้นกำเนิดอยู่ในอินเดียพลอยพาไรบ้ามันอยู่ที่อิตาลีแล้วทำไมมันมาอยู่ที่อินเดียได ้ ทำไมมันมาถึงอยู่ที่ชนเผ่าชนนี้ได ้ ทำไมคนคนนี้ต้องเอาพลอยอันนี้มาคืนเอาจี้มาคืนเขาไปเจอกับอะไรม า ทั้งหมดจะไปเฉลยในพิธีกรรมที่สามซึ่งเป็นพิธีกรรมสุดท้ายครับ โอ้ยโอ้ยคุณบอลคุณนี่นะเล่นเล่าซะผมต้องยกขาขึ้นมาแล้วเล่าโคตรดีเลยเล่าแบบไม่ต้องถามอะไรเยอะแยะมากมายเลยฮะเฉลยด้วยตัวเองนะครับมีทิ้งทวนเอาไว้ถึงเรื่องของพลอยอีกหนึ่งอันที่ตัวของพี่เจเนี่ยอันเนี้ยคือตั้งใจเอาเข้ามาเพื่อที่จะเอาเข้ามาขายเลยถูกไหมฮะ ใช่ครับ เออแล้วพลอย ขออนุญาตแ ซ ดขออนุญาตแซดแกนิดนึงว่าพลอยพาไรบ้าเนี่ยถ้าเคยใครทำพลอยหรือใครมีความรู้นะครับก้อนมันจะเท่าประมาณก้อนจะเท่าประมาณครึ่งกำมือฮะ คร ับ แต่เวลาทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำทั้งเม็ดนะพี่เขาจะต้องมาหาดูว่าตรงไหนมันเป็นส่วนที่เป็นเนื้อแก้วเขาก็ต้องเอาอุปกรณ์ตัดคือจากเม็ดใหญ่ๆเนี่ยตัดออกมาให้เป็นเม็ดเล็กๆเพื่อจะหาส่วนที่เป็นเนื้อแก้วเพราะถ้าเขาทำทั้งเม็ดเนี่ยมันจะมีเนื้อที่เป็นแตกอยู่ข้างในมันจะไม่สวยเพราะนั้นเขาตัดหั่นออกมาที่เป็นทั้งหมด4ชิ้นในพอพาเลบ้าเม็ดนี ้ เขาหั่นออกเป็น4ชิ้นแล้วก็ทำเป็นเครื่องประดับขายไปแล้วทั้ง4ชิ้นตอนนี้ชิ้นที่1เอามาคืน เฮ้ย ไปถึงเอามาคืนไปเจออะไรมาเราจะไปเจอในพิธีกรรมที่3ครับ เฮ้ยขายไปทั้งหมด4ชิ้นแต่ตอนนี้เจ้าของชิ้นที่1ที่เขาซื้อไปติดต่อขอคืนไม่เอาเงินคืนด้วยแต่อยากจะคืนพลอยนี้ให้กับคุณเจ ใช่ครับ โอ้โหซึ่งที่มาที่ไปของพลอยนี้มันก็มีที่มาที่ไปมีประวัติของมันอีก ใช่พลอยตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่อินเดียสายแรกมันไม่ได้อยู่ที่อินเดียเลยครับพลอยพาไรบ้ามันอยู่ที่เมืองพาไรบ้าของบราซิล ครับโอ้ มันอยู่คนละซีกโลกคนละทวีปกันเลยครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังฮะอย่างที่คุณบอลเกริ่นเอาไว้นะครับว่าทั้งหมดเลยที่เจ้าของพลอยเนี้ยเขาอยู่ๆเอาพลอยมาขอคืนกับคุณเจแสดงว่ามันต้องมีมูลเหตุที่เขาไปเจออะไรมารวมไปถึงที่มาที่ไปของพลอยนี ้ครับ โอ้โหโอ้ยฟังเรื่องคุณบอลทีไรแล้วผมหายใจไม่ทั่วท้องทุกครั้งแล้วเวลาฟังจบผมจะรู้สึกโล่งทุกครั้งเลยฮะว่าโทษนะฮะขออนุญาตใช้คำนี้จบสักทีเหรอวะมันหายใจไม่ทันจริงๆมันโอ้ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นเหมือนผมอันนี้ผมไม่ได้อวยเวอร์วังขนาดโอ้โหผมว่าคนฟังจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราฟังกันอยู่อ่ะต่อให้เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงต่อให้มันเป็นเรื่องที่ไม่รู้อ่ะฟังเอาบันเทิงฟังเอาสนุกมันก็สนุกหรือเปล่าล่ะมันก็ได้แบบโหเฮ้ยมันเจ๋งว่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบที่มาที่ไปมีต้นเหตุมีปลายเหตุมีตรงกลางมันครบถ้วนกระบวนความในการฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ นะคุณบอลผมไม่สนใจเลยนะผมคนนึงผมไม่สนใจเลยว่าเรื่องเนี้ยมันจะจริงหรือไม่จริงคิดเหมือนผมคิดว่าเรื่องเนี้ยคุณบอลสร้างมาเพื่อความบันเทิงคิดอย่างเงี้ยจะสนุก แต่ผมก็ยังยืนยันกับพี่แจ็คนะครับว่าเรื่องนี้ผมฟังมาจากพี่เจจริงๆผมเล่าจริงๆเนี่ยทั้งเรื่องทั้งหมดของพี่เจผมสามารถเล่าจบได้ภายในครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเลยนะพี ่ แต่มันจะไม่ได้อัตลบครับ ค่อยๆมาอย่างนี้ดีกว่ามาเอาแบบรายละเอียดมีที่มาที่ไปอย่างนั้นนะผมว่าเจ๋งกว่า แต่ทีนี้เรื่องนี้ผมก็ยืนยันเหมือนเดิมนะว่าถ้าผมมาสนิทกับพี่เจมากผมรู้ว่าพี่เจไม่โกหกผมหรอกครับ แล้วก็ผมก็ยังยืนยันคือผมเข้าใจว่าสิ่งที่มันฟังเนี่ยมันดูอาจจะไม่น่าเชื่อหรืออาจจะน่าเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็มีหน้าที่แค่เล่าให้ฟังว่าผมไปฟังอะไรมา แล้วก็พวกเราในฐานะคนฟังนะครับก็ใช้ดุลยพินิจ ช้ความแยกแยะของตัวเราเองเนี่ยแหละครับว่าเฮ้ยถ้าจะฟังไปในทิศทางของความบันเทิงก็ฟังไปหรือฟังไปในแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันคือเรื่องเหนือธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับสิ่งของที่เป็นของอยู่เป็นของโบราณของที่เขามีความเชื่อกันอย่าลืมนะฮะว่าเมื่อกี้คุณบอลก็ยกไปถึงเรื่องของอียิปต์พีระมิดของพวกนั้นเนี่ยถ้าเราดูสารคดีดูอะไรกันจริงๆศึกษาอ่านกันจริงๆเนี่ยมันมีอาถรรพ์มันมีคำสาปผมว่าของอย่างอื่นมันก็มีคำสาปมีอาถรรพ์ในตัวมันเองเหมือนกันถูกไหมอยู่ที่ว่าใครจะเจอลักษณะแบบไหนซะมากกว่า ครับพี่แจ๊คครับอีกนิดนึงนะครับที่เรื่องผมก็จะมีข้อคิดเสมอนะครับพี่แจ ๊ คในเรื่องนี้นะครับข้อคิดของผมก็คือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหรือไม่ไปที่ไหนก็ตามนะครับขอให้เราตั้งเจตนาไว้ว่าจะไม่หยิบจับของอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ของตนจนเป็นนิสัยนะครับและนิสัยในข้อนี้ครับจะตรงกับศีลบัญญัติที่ว่าอธินาทานาและศีลที่เป็นสายเนี่ยครับจะคุ้มครองรักษาให้ผู้ที่รักษาศีลเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยในทุกที่ครับพี ่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรที่มันไม่ใช่ของของเราโดยสุจริตถูกไหมฮะเราไม่ควรที่จะไปหยิบไปฉวยมาด้วยประการทั้งปวง ครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่บางคนอาจจะไปหยิบมาด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันมักจะมีเรื่องราวตามมาเสมออยู่ที่ว่าเรื่องนั้นมันจะมาในรูปแบบไหนฮะอย่างเช่นเรื่องเนี้ยนะครับเอามาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็มีเรื่องราวที่ตามมาที่แบบโอ้โหคุณเจแย่เหมือนกันนะหนักเลยนะ ครับ ฮะได้ครับคุณบอลค่ำคืนวันนี้ขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณแทนคุณผู้ฟัง The Ghost Radio ทุกคนที่คืนเนี้ย 20,000 กว่าคนดึกขนาดไหนก็ยังรอฟังอยู่ที่คุณบอลโทรทางไกลมาจากญี่ปุ่นสละเวลามาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณบอลนะ ครับ นะ ขอบคุณพี่แจ๊คขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามทั้งเกือบรถแล้วก็ติดตามเล่าทุกคนเลยนะครับ ครับนะครับแล้วก็พิธีกรรมที่3นะคุณบอลนะวันไหนสะดวกกริ้งกลางมา ได้ครับนั่นเป็นพิธีกรรมสุดท้ายแล้วครับพี่ อุ๊ยอย่าบอกว่าพิธีกรรมสุดท้ายดิมันหดหู่ยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่เรื่องสุดท้ายใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวเราไปว่ากันในพิธ ี กรรม โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคนะฮะได้ครับคุณบอลยังไงก็เดี๋ยวเดินทางไปกลับปลอดภัยนะคุณบอลนะ ขอบคุณครับพี่แจ๊คคร ับ แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่บัตรขอบคุณทุกคนเลยนะคร ับ ครับผมได้ฮะสัญญามันอาจจะเลื่อมๆกันนิดนึงคุณผู้ฟังนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นสายทางไกลขอบคุณมากๆนะคุณบอล คร ับ ขอบค ุ ณครับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ